Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquillo música, pero antes de darlle paso a entrevistada que vamos a ter, pois vou a repetir o número do WhatsApp, que é o 689-696-171. As persoas que chamen, que poñan o seu nome, porque o teléfono xa o temos, queda reflexado, e así pois poderemos metelos nun sorteo que vamos a ter para o restaurante Ancares, que xa temos unha persoa que xa nos chamou, que mandou o seu WhatsApp, ¿no? Xa mandou o seu WhatsApp. Así que xa o saben, amigas e amigos. Repite yo entonces o teléfono para todo para todas aqueles que estén interesados. 689-696-171. Así que aí lles quedo o número do WhatsApp. Vale. E vamos ir ca convidada que xa temos ao outro lado do fío telefónico. Vale, viña. É unha gran amiga. Sí. Que vale. Se chama Pura Salcedo. Vale, pois aí falamos. Entonces, pois vamos a falar con ela. Damos ya ben vida. Moi boas tardes, Pura. Moi boas tardes, que tal? Pois moi ben. Pois moitas grazas por atendernos. Antes no. dunha próxima viaxe, non? Perdón? Díceme, Armando, que unha próxima viaxe, ou polo menos unha presentación, ou parece ser que te tes que desplazar a terras norteñas. Xa veremos, a ver que o que pasa. Vale. No. Bueno, de momento imos indo aquí por terras catalás. Bueno, pues está moi ben. En primeiro lugar, felicitarte por ese traballo enorme que acabamos de que sabemos que se publicou por Galaxia, ese traballo, esa novela. Sí. Ambientada na nosa terra galega. Sí. O paxaro de Nácar. Sí, señor. Sí. Falanos un pouquiño dese porque ti eres doutora de filoloxía románica, licenciada en filoloxía hispánica e outros títulos máis, pois pola Universidade de Santiago de Compostela. Da Universidade de Barcelona. Xa me iba a Santiago. Eu criei-me aquí en Cataluña desde os 2 anos. Sí, bueno, claro. O que queres saber da túa biografía, ademais, que se meta en Sintagma en Blue ou que se meta na páxina... Na Wikipedia. Na Wikipedia tamén. Que hoxe en día é o máis fácil, en a Wikipedia e aí todo. Bueno, sí, sí. Bueno, falamos de un traballo que... Canto tempo che levou facer esa novela? A ver, as novelas e todos os proxectos non é que empeces e acábalo. Mm. Primeiro, sobre todo, en cuestións de novelas, que teñen unha trama un pouco máis complexa, están na cabeza de un moito tempo. Mm. Ti vas artellando máis ou menos o que queres escribir, claro. E igual pasan un par de anos que te vas pensando. E logo xa te pos no redactado, empezas a facer os esquemas, as cousas, pero previamente xa leva uns anos rodando na túa cabeza. De todas maneiras, era algo que xa había moito tempo que quería facer, sobre todo como unha homenaxe á xente que emigrou e que sigue emigrando, por desgracia, e sobre todo pues, esta comunidade galega que hai aquí en Cataluña. Bueno... aparte de eso, algo sei que dicen os que escriben moito e os que falan da súa creatividade, que algo parte da súa biografía, parte do seu ser tamén están reflexado na novela. Algo de eso tamén existirá aí? Sí, non sempre ten que ser así, porque como que se escribes unha novela de asesinos non tens ti que ser un asesino. Al menos en potencia pode que sir, pero nada máis, ¿no? No, refírome pero que... Pero neste caso, que sei que me imagino que odes por eso, neste vivencias. Caso sí que hai unha gran parte e un pouco legado que me deixaron pues, todos os anteriores a min, ¿no? Os avós, os pais, Sí, sí. Sobre todo o personaxe principal da muller que aparece na novela, unha parte da súa biografía correspóndese coa meña. Despois hai outra inventada, por suposto, pero, bueno, e anécdotas das que aparecen son todas reais, cosas que fan referencia a cosas que deciña a miña aboa, e meu pai, en fin, que me parece, pues, bueno, graciosas, ou que tamén, en certa maneira, describen que o que viviron, as sociedades que viviron, ¿no? Por exemplo, na época da miña aboa, pois había ese machismo, non? Esa invisibilidade das mulleres. Sí. E ela, en moitos comentarios que facía, sen darse de conta, pois estaba un pouco con eso, non? Por exemplo, se fala de que ela, como non oía ben, cando vía tele interpretaba o seu xeito. E entón, moitas veces, vi ali falando nunha tertulia e había algunha muller e homes, non? E decía, fíxate ti que, habendo aí tantos homes, que ten que falar esa muller? Vaya, caray, vaya, cosas así, non? Que ela non era consciente do que estaba dicindo. Entón, claro, a través das anécdotas, aparentemente que dir, bueno, unha tontería, pero non, non é. Porque detrás desas parvadas hai cousas importantes, non? Un reflexo dunha época, de un réxime, de unhas condicións que obrigaron a que a xente tivera que marchar da súa terra. Sí, sí, que marcou para ben ou para mal moitísimas vidas, claro, non? Naquela zona. E ademais, centrado nunha zona tamén bastante moi rural, non? Sí, está basada na aldea dos meus pais, na aldea real, en Feas, que do Carballiño, de Boborás. Boborás. E entón era, pois, tamén facer un pouco ese tipo de aldeas que son parecidas todos, porque a xente máis ou menos ten unhas vivencias comuns, sobre todo nesa zona que houve moitísima emigración a México, bueno, Venezuela, Panamá, etcétera. E entón era, pois, ver ese punto de vista, porque ás veces pois falase máis por xente desde Compostela, de Vigo, e non tanto de ambientes máis do interior. Pensaba pois que eso tamén podía ser interesante. Yo contraste do rural coa vivencia tamén na cidade, na urbanista tamén, verdad, non? Porque... Claro, eu viña, aínda que era un barrio de emigración, no Barres. E entón, pois, tampouco é que fora aí o paradigma da modernidade, pero claro, cando ti, sobre todo antes, ¿no?, de Noviña, marchabas a Galicia, pois cousas que aquí en Cataluña estaban superadas, ali aínda era a carga do tradicional. Por exemplo, había que poñerse de loito riguroso cando che morría alguén, sí, que levaba moito tempo. Cousas que aquí en Barcelona xa ninguén facía. Cousas dese tipo que cando ti marchabas vialas extrañas. Sí. Hoxe en día xa non pasa. Xa se unificou máis, se globalizou para ben, creo eu, esas cousas. Entón, acordo unha vez, non, que decían, non, xa ahora aquí xa os novos estamos modernos, que xa van todos os días ali a facer o amor no hotel Arenteiro, aínda que non ten casados. E decían, no, como la cabose. Claro, ese tipo de cousas que antes eran un anatema e que, por fortuna, se normalizaron e hoxendía hai poucas diferencias. O sea, que ese traslado galego-barcelonés tamén se aparece na novela, pois, dun feito moi especial, non? Claro, porque vista desde esa protagonista que se crió en Barcelona e que marcha ali e que ademais está conectada aínda con todo que a migración americana. Sí, porque sí, igual sí, que a min, moita xente ten aínda parentes vivindo ali. En México teño primos, en fin, eu recordo cando hai uns anos unha méxica convidada para facer recital poético. Fixemos o recital do DF e tal, e recordo que no teatro ese, que era no Palacio de Bellas Artes, dali de México, unha fileira estaba toda chea dos meus primos. Jolín. E claro, tes aquela sensación de decir, estou en México, e todos esos son parentes meus. Sí, señor. Era como que non estás tampouco fora da terra. É dicir, que hai unha relación así un pouco especial. E un acaba, pois, sentíndose un pouco de todo e un nada de nada. Sí. É aquela cousa que nos pasa a todos, me imagino que a vos tamén. También. Que cando vas a Galicia, dices, xa veñen os catalans. Catalán, sí. E cando ves aquí, dices, miro os galegos. Sí, sí. Sí, sí, y entonces sí. Como que dice, eu que son, ¿no? Un ciudadano del mundo. Y sí, eso que di moita xente, sí. Que non quere decir nada. No. Porque ciudadanos do mundo somos todos. Por eso digo. Pero logo cada quen quere, claro. Como decir, unha nai é nai de todos. Sí, sí. Sí, pero a tua nai é tua nai. Sí, hombre. Como digo eu tuve a sorte de nacer naquel recuncho que está lá na punta de España, que se chama Galicia, e tuve a gran sorte de que nacín elí. E para mí non hai como a aldea dunde eu nacín que lle chamo a terra da Carqueixa. Claro, que é así, que queres o teu. Eso non quere decir que non podas querer a outra xente, claro. A todos os países do mundo, e que podas vivir en calquer parte do mundo. Sí, señor. Ah, porque o principio é o respeto. Sí, señor. Pero eso non quere decir, pois, eso, como un se ten... Es un fillo moi moi feo, pero é o teu fillo. Hombre. E non queres que ninguén lle diga, mira que rapaz máis feo. É que non é feo. É que o teu fillo non é feo. Para un nunca. Nunca, é nunca. Que eso extrapolado a outras cousas, pois ningún país é feo. Claro. Todo é para nós. Sí. O que é máis importante son os afectos. Sí, o sí, que sí. Un sinte, un como se sinte. Como lle dicía Raposa, a corva, ao corvo, sí. Que lle dicía, que fillo máis feo, que fillo máis feo tese mouro. E dicía, ele, sí, pero é o meu fillo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Que, a ver, eso é moi relativo, non? Sí, sí, da beleza, sí. Pero... Bueno. Sí, sí. Bueno, falando da beleza, ti déchete a conhecer en primer lugar pola poesía, porque tú, como poeta creativa, eres enorme, moi admirada, ademais. Por certo, querida, que... Iso é o máis importante. Apreciamos-te moitísimo. Tamén se a ve algo... Te van pensar... que me fas a pelota porque sodes amigos meus. No, olliño. No. Que digan o que queiran. Por antena podes dicir moitas cousas porque en realidad non mentimos. Atende, pura. Algo da túa creatividade poética tamén se ve reflexada na novela. Digo eu para que a xente se interese, se quere mercalo, claro. A ver, son dous xéneros diferentes. Claro. Nunca podes facer unha novela toda poética porque sería unha cousa incomible. Sí. Hai que separar os dous xéneros. Ás veces, lóxicamente, pois un ten esa afición á poesía, esa en algunhas cousas. Pero procurei ata moderarme, porque creo que o que busca unha novela non busca un poema. No. É como, o no lado contrario, é cando hai esa poesía... que parece que estén lendo un conto. E dices, a ver, esto é un conto, non é unha poesía. Pois é un pouco igual. Que eu creo que a poesía é poesía e a novela é novela. Claro. E ademais, queres que sea algo fácil de ler, que se xa entretido. Sí. Porque, claro, a novela non é que fale só da emigración. Hai unha historia de amor, sí. Hai unha historia de intriga, hai un pouco de varios elementos, aínda que o artellador de todo sexa pois esas realidades de que viviu cada quen por culpa da emigración. Sí, claro. Bueno, pero algún rastro ou algunha páxina onde aparece algún poema tamén, non? Non, pero para que? Digo eu, porque a Nélida, ao ser tan amorosa, ter tan ao haber tanto cariño e amor, pois a mellor tamén aparecía algunha carta. Imagínate que estás aí como en faena, que diríamos, te poñen ali un poema. Sí, sí. Temos polo que estamos. Vale, no, vale. A ver, hai un pouco de erotismo, que é o cousa que a mí me gusta, ¿no? Sí. Tal, pero, a ver, que eu creo que a veces confundir as cousas non. Claro. Eso non quere decir que non haxa referencias a poetas, a citas de autores cousas pois que veñen a xeito nun momento determinado nunha conversación. Sí. Pero o principal é transmitir que a xente o pase ben lendo, que a xente se poida identificar, que o que creo que nos achega sempre a calquer obra artística. Sí. Como os cadros, digo, ui, a mí ese cadro, vaya, que son dúas pinturas raras, pero sí, mellor a ti eso gústache. Claro. Pois é a cousa, non? Algo que che chegue, que te identifique de alguna maneira. Pero basicamente é pues algo para pasarlo ben, para divertirse, unha novela pues clásica, ¿no? Clásica, pero ten moitísimo de galego, porque eu teño eu comecei gracias a unha persoa que me agasallou con a noveliña, xa son un privilexiado. Pois aparece un diálogo para min moi galego, retranqueiro. Claro, é que é como falamos nós. Claro. Isto é o que somos, o que pasa é que hai retranqueiro nivel deus, retranqueiro de nivel básico. Entón, bueno, claro, bueno, que sería distinción entre nós. Sí. Pero eu creo que retranqueiros somos todos. Hai algúns que xa viven na retranca permanente e outros, sí, non, pero nada máis. Pero hai moita xente que non sabe empregala. E entonces é o que me refiro a eso, que ti cando faz algunhas letras, algunhas frases, algún intervención, pois claro, hai que lela con segundas. Claro. Claro, porque se supón que falan personaxes que algúns desos que son retranqueiros, sempre fan a broma, os dobles sentidos, en fin, que esas cousas que nos gustan tanto aos galegos. Claro. Ya desde sempre, ¿no? Que aparecen a poesía medieval e en todas partes, non? Cando di, dame unha muxica de leña, xa sabemos o que é. Claro. E o que vai encender o seu cigarro, xa sabemos o que é o cigarro. Claro. Pois isto xa nos ven a nor de tan longe. Sí, sí. Sí, sí, sí. De certo, o traballo é extraordinario. Ti dis que non sabes exactamente, ou que non exposta exactamente cando foi a creación da propia novela, pero sí, levou, aparte de que che levou moitísimo tempo seguro, o que sí é certo é que ese traballo a satisfacción máis grande que é o feito de que algunhas persoas que xa leron a crítica é moi constructiva con respecto a túa... A ver, esas cousas son algo como misterioso, porque pode ser algunha cousa, unha novela que a ti che encanta, e ao mellor tes outra persoa que está formada e tal, e non lle gusta nada. Claro, todo eso depende do gusto persoal o que ti buscas nunha novela. A ver, que eso tampouco quere decir nada, pero de todos os xeitos, moita xente que leu dixo que lle gustou moito, que me felicitaron, e entón, para min ese o que vale, non? A xente que lea novela, que diga, que pues, gustoume moito, me identifiquei con tal cousa, eso é unha cousa que agrada, non? Claro. Aparte de eso, moita xente tense que ver identificada, moi, polo menos dos galegos que estamos aquí en Cataluña, por o feito de que ese esbozo ou ese traballo entre migración galega, migración, o sea, os galegos claro, de aquí e os galegos de ali, tense que sentir moi identificada, porque ademais, é dicir, como un tránsito do Xangai. Do Xangai, sí. Que todos padecimos alguna vez. Sí, xa sabíamos o que era. E logo vimos tamén a transformación de Cataluña, sobre todo pues Barcelona, sí, lógicamente, e as áreas pues limítrofes de cidade de Barcelona. Uh-huh. Moitas cousas que agora existen, cando nos éramos pequenos aquí, pues non existían. Claro. Entón, un pouco como ti medraches, tamén a cidade medrou, cambiou moito, e é un pouco pues tamén esa visión de esa antiga Barcelona que tampouco existe xa. Eu, pois, por exemplo, comento cando se construiu a Meridiana. Sí, para nós a Meridiana é unha cousa como que estaba aí desde a época dos romanos, sí, pero non. Sí, entón, sí, sí, recordo esa época porque como mentras a construían non podía conducir nada ni nada, que quedaban ali as máquinas, por rapaces pasaban, ¿no? Bomba. Bueno, y os domingos todo el mundo paseaba por allí como si fuera, en fin. Sí, una expansión enorme. Sí, un paraíso, sí, porque caminabas y caminabas hasta donde querías. Sí, señor. Porque no había coche, no había nada. Claro, luego duró un poco porque ya empezaron los coches ahí a saco, ¿no? Sí, uy. Pero que son vivencias que desde pequeño aquello era unha maravilla, podías xogar con collos, con cousas que nas cidades costaban de atopar entón. Sí. Eu lembro cando estuve aquí nos alá polos anos, porque eu pasei fora de Barcelona 3 anos. Ajá. Pero cando volví, voltaba, porque cando viñamos que carón a San Boi, dende eu vivín case sempre na vivín na Plaza España e un hospitalet que é donde vivo agora, pois íbamos, viñamos cara as Plugas, cara a Cornella, unhas expansións de terreno baleiras, claro, cheos de ovellas, había figos, todo campo, ovellas, figos, claro. Facendo churrascadas por todos os sitios. Cando entón, eso é o patrimonio que nos levamos, non? Tamén, claro. Decir, esto para ben e para mal, sí. Porque, o por exemplo, o barrio onde eu vivía, non había ningún instituto público, ningún. Claro. Entón, cando chegaba a edade do instituto, tiñas que marchar ao centro, sí. E tiñas sorte, porque non se atopaban prazas así como así, sí. E tiñas que marchar fora do barrio, sí, porque sí. Non había nada, non había equipamentos. Sí, na parte do que a Meridiana, todo Candragó, que hai ese parque tan estupendo agora, piscinas, sí. Yo que queiras, era nada, eran os terreos da Renfe, sí. Onde aparcaban ali os camións, e todo era unha poeira, sí. Non había nada. Sí, sí. Entón tamén en moitas cousas o barrio mellorou dunha maneira bárbara, non? Sí, sí, sí, sí, todo mellorou, pero en cantidades. Quero que dicía eu cando isto, cando volto e digo, que fixeron co meu barrio? Claro. E todo eso vese reflexado nesa novela, sí. Porque en sí. Realidade o que fai é eso, transmitir a vivencia dunha galega, sí. Galega catalana ou catalana galega, non sei, a verdade é que acompañada de amor e de erotismo, non? Sí. Que sí. O que di ela claro, intriga ademais, sí, moita sí. Intriga. Hai unha relación, pois no que se basea é que esa muller, Anélida, que é a sí. Protagonista, vai á aldea porque morreulle a avoa, e entón ali encontra a un antigo amor, bueno, de hai moitos anos. Ela se supón, pois, que xa está casada e con filles, el non, que está divorciado, e entón é aquela cousa sí. de volver a encontrar un antigo amor. Sí, señor. E que se separaron por culpa de que él marchou a México e ela quedou en Barcelona. Entón é esa historia de amor que hai en medio, que e logo aparte hai pois esas intrigas que sí. Sempre hai nas aldeas, de sí. Secretos, de algunhas rencillas, de cousas que así como que non quedaron moi claras, sí, sí, sí, sí. Alguna morte rara, sí. Algo que cousas. Sí, algo que ti dis, algo que parece sinxelo, pero que de primeiros parece sinxelo, pero non, pero é, non tanto, é tan sinxelo, Claro, hai que creo que eso é un pouco a gracia de poder entreter o lector, ¿no? Sí. Bueno, pois que se nos está acabando o tempo. Hai que dicir aos nosos ointes que se poden poñer en contacto coa editora, non? Que no, hoxe en día, como é Galaxia, en calquera librería de Barcelona piden o libro e traen. Ah, sí, sí, sí, sí. E logo tamén por internet se pode pedir. Ya, non hai problema ningún. Moi ben, pois ala, que porque eu tiño ganas de telo na man. Bueno, pois porque me vou sentir reflexado. Pois posiblemente xa podemos dar a noticia de que o día 7 de decembro vais a facer a primeira presentación desta novela con aquí en Cornellá, ¿no? Na Asociación Cultural Rosalía de Castro. Sí, sí, sí, sí. A pena é que eu non non te preocupes que a pena é que eu non vou estar aí presente porque estarei en Galicia. Estará presentando. Home, pena, non me dar moita pena. No. Estarás en Galicia. Dás un pouco de envexa, verdade? Bueno, no, el refírese a pena de non estar aí canto sí, a ti. Home, pero sé, que en realidade o que se retranca. Tamén se nota, tamén. Se nota. Bueno, pura, que te agradecemos moitísimo a non a vos. E que, bueno, que teñan moitísimo éxito este grande traballo que acabas de facer. Que como un neno, non? Sí. Claro, telo, despois xa non é teu. Claro. É do que o queira ler, do que queira estar con él. Ti, pois, se emancipa de un. Muy ben, moi ben. Bueno, felicitacións, monstros, parabéns. Moitísimas gracias. E ata outro momento que voltaremos a decirche aos nosos ointes que se poden achegar á Asociación Rosalía de Castro de Cornellá o día 7 de decembro para poder disfrutar da presentación do teu libro e, ao mellor, mercalo e asinarlo a propia autora. Graciñas, pura. Hasta outro momento. Bueno, pois vamos dar por arrematado o programa de hoxe, non? Finalizamos logo entón, despois de tanto participación cultural, sí, como dixete tú, además de donas, casi todas, sí, menos o noso correspondente, sí, en Monforte de Lemos. Queridos ointes, eu despídome ata vindeiro xoves, que pase unha feliz semana. Eu digo yes, que a noite sexa que xa é de noite, que sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e de que o xoves que ven apertas...